Sura 70. Al-Ma'arij. Stepeni. Meka. 44 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Sa'ala sa'ilum bi'azabin waqi'a. Neko je zatražio da se kazna izvrši. Lil kafirina lejsa lahu dafi'. Nad nevjernicima niko ne može spriječiti. Min Allahi zil ma'arij. Da to Allah, gospodar nebesa, ne učini. Ta'ruđu l-melaikatu var-ruhu ilaihi fi jevmin kana miqdaruhu 50,000 sana. K njemu se penju meleki i džibril u danu koji 50,000 godina traje. Fasbir sabran jamila. Zato ti budi strpljiv, ne jadikujući. Innahum yarawnahu ba'ida. Oni misle da se dogoditi neće. Wa narahu qariba. A mi znamo da sigurno hoće. Yawma takunu as-sama'u kal-muhl. Onoga dana kada nebo bude kao talog od zejtina. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. A brda kao vuna šarena. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. Kada bližnji neće bližnjega ništa pitati. يُبَصَّرُونَهُمْ. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ. Iako će jedni druge vidjeti, nevjernik bi jedva dočekao da se od patnje toga dana iskupi sinovima svojim. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ. I ženom svojom i bratom svojim. Wa fasilatihi allati tu'wih. I porodicom svojom koja ga štiti. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji. I svima ostalima na zemlji samo da se izbavi. Kalla. Innaha lava. Nikada. Ona će buktinja sama biti. Nazza'atan lišava. Koja će udove čupati. Tad'u man adbara wa tawalla. Zvaće onoga koje glavu okretao i izbjegavao. Wa jama'a fa'a'a. Izgrtao. Iskrivao. Innal insana khuliqa halu'a. Čovjek je uistinu stvoren malodušan. Iza massahu sharru jazu'a. Kada ga nevolja snađe, brižan je. Wa iza massahu al-khayru manu'a. A kada mu je dobro, nepristupačan je. Illa al-musallin. Osim vjernika. Allazina hum ala salatihim daimun. Koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali. Wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum. I oni u čijim imecima bude određen dio. Lis-sa'ili wal-mahrum. Za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi. Wal-lazina yusaddikuna bi-yawmid-din. I oni koji u onaj svijet budu vjerovali. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. I oni koji od kazne gospodara svoga budu strahovali. Inna azaba rabbihim ghayru ma'mun. A od kazne gospodara svoga niko nije siguran. Wallazina hum li furujihim hafizun. I oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali. Illa ala azvajihim au ma malakat aimanuhum fa innahum gajru malumin. I živjeli jedino sa ženama svojim ili sa onima koje su u vlasništvu njihovu, oni doista prijekor ne zaslužuju. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. A oni koji traže izvan toga, oni u grijeh upadaju. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. I oni koji povjerene im amanete budu čuvali i obaveze svoje ispunjavali. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. I oni koji dug svjedočenja svoga budu izvršavali. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. I oni koji molitve svoje budu revnosno obavljali. أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ. Oni će u džennetskim bahšćama biti počašćeni. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. Zašto se nevjernici prema tebi žure? عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ. S desna i s lijeva u gomilama. أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. Kako svaki od njih žudi da u džennet uživanja uđe. كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ. Nikada. Mi ih stvaramo, od čega oni znaju. Fala uqsimu bi rabbil mašariqi wal magharibi inna laqadirun. Ja se kunem gospodarom istoka i zapada da ih možemo. Ala an nubaddila khayran minhum wa ma nahnu bimasbukin. Boljim od njih zamijeniti i niko nas u tome ne može spriječiti. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta ta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Zato ih ostavi, neka se napričaju i nazabavljaju dok dan kojim im se prijeti ne dočekaju. Yawma yakhrujuna min al-ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Dan u kome će žurno kao da kumirima hrle iz grobova izići. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Zalika al-yawmu alladhi kanu yu'adun. Oborenih pogleda i poniženjem obhrvani. To će biti onaj dan kojim im se stalno prijeti.